انقلاب انگیز نتائج۔ اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک پوری قوم ایسی تیار کر دی جس کی اجتماعی زندگی میں پورا کا پورا اسلام نافذ تھا، جس کے عقائد اور افکار و نظریات اسلامی تھے، جس کا مذہب خدا واحد کے سوا کسی دوسرے کی بندگی اور پرستی سے آلودہ نہ تھا، جس کی انفرادی سیرتیں اور اجتماعی اخلاق جاہلیت سے پاک ہو کر اسلام کے سانچے میں ڈھل چکے تھے، جس کا تمدن اسلامی تہذیب و تمدن کا نمونہ تھا، اور جس کی ریاست کا پورا نظام اسلام کے قوانین پر چل رہا تھا۔ یہ پوری قوم اسلام کے لیے جینے اور اسلام کے لیے مرنے پر تیار ہو گئی۔ دنیا میں خدا کا کلمہ بلند کرنے کو اس نے اپنا قومی نصب العین بنا لیا، اور اس کی ریاست کا مقصد وجود ہی یہ قرار پا گیا کہ جہاں اسے اقتدار حاصل ہے وہاں اسلام کے اصولوں پر زندگی کا نظام چلائے، اور جہاں اسے اقتدار حاصل نہیں ہے وہاں اسلام کی دعوت پھیلائے۔ اس طرح دنیا میں ایک پوری قوم ایسی تیار ہو گئی جو خود اسلام پر عامل تھی، اور روئے زمین پر اسلام پھیلانا اس کا قومی مشن تھا۔ ایک مکمل ریاست ایسی وجود میں آ گئی جو ایک طرف اپنے داخلی نظام میں اسلام کے اصولوں کا پورا عملی مظاہرہ کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہ ساری دنیا میں اسلام کی علمبردار تھی۔ ایسی ایک قوم اور ایسی ایک ریاست بن جانے کے بعد جس طرح خلافت راشدہ کے زمانے میں اسلام پھیلا ہے، اس کے لیے تاریخ میں انفجار ایکسپلوژن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جیسے کوئی بم پھٹتا ہے۔ اس طرح اسلام دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا، اور چند سال کے اندر وہ دیکھتے دیکھتے افغانستان اور ترکستان سے لے کر شمالی افریقہ تک ایک سیل رواں کی طرف پھیلتا چلا گیا۔ یہ حیرت انگیز انفجار آخر کس چیز کا نتیجہ تھا؟ آج بھی آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ عرب کے لوگ کتنے کچھ تنوع مند ہیں، یہ بھی دیکھیے کہ عرب کی سرزمین میں کتنے کچھ ذرائع و وسائل ہیں۔ تیل کا ذکر نہ کیجئے، وہ تو اب برآمد ہوا ہے، اسے چھوڑ کر دیکھیے کہ وہاں کیا دھرا ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ عربوں کی تعداد کتنی ہے، شاید اس وقت جزیرۃ العرب کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم ہے، اور خلافت راشدہ کے زمانے میں یقیناً بہت کم ہوگی۔ ایسی ایک قوم کا اتنے بڑے رقبے زمین پر یوں اچانک حاوی ہو جانا در حقیقت مادی طاقت میں برتری کا نتیجہ نہ تھا۔ اصل چیز جس نے دنیا کو مسخر کیا وہ پوری مسلمان قوم کا اور اس کے ایک ایک مسلم فرد کا وہ رویہ تھا جو صلح اور جنگ اور مفتو علاقوں کے نظم و نسق اور مفتو آبادیوں کے ساتھ برتاؤ میں ظاہر ہوتا تھا۔ ایران اور روم کی سلطنتوں کے ماتحت جو لوگ رہتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا مانا، کبھی اپنے تصور میں بھی وہ گورنر نہ دیکھے تھے جو سڑکوں پر پیدل چلے، عام آبادیوں میں عام انسانوں کی طرح رہے، ہر وقت اپنے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے رکھے جنہیں کسی مدد کی ضرورت ہو، اور جس آدمی کو بھی کوئی تکلیف پہنچے وہ ان کا دامن پکڑ کر کہہ سکے کہ مجھے یہ شکایت ہے، اس کو رفع کیجئے۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی ایسے گورنر دیکھے تھے اور نہ وہ سوچ سکتے تھے کہ دنیا میں ایسے بھی گورنر ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب اس مسلم معاشرے نے ان ممالک میں داخل ہو کر ایسے گورنر لوگوں کو آنکھوں سے دکھا دیے، تو آخر کتنے لوگ ایسے ہو سکتے تھے جو اندھے تعصب میں مبتلا ہو کر اس اخلاقی برتری کو تسلیم نہ کرتے۔ ان کی فوجوں نے دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا کہ ایک مفتو شہر میں وہ داخل ہوتی ہے، دونوں طرف بالا خانوں پر بنی پھنی عورتیں ان کے گزرنے کا تماشا دیکھنے کھڑی ہے، مگر ایک سپاہی بھی آنکھ اٹھا کر کسی بالا خانے کی طرف نہیں دیکھتا۔ پوری فوج گزر جاتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اوپر عورتیں کھڑی ہیں۔ یہ مفتو لوگ صدیوں سے جو کچھ دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور ان کے باپ دادا نے جو قصے ان کو سنائے تھے وہ تو یہ تھے کہ جب کوئی فاتح فوج کسی بستی میں داخل ہوتی ہے تو اس کی ایک عورت کا بھی دامن عصمت تار تار ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ فوج ان لوگوں کے دل نہ جیت لیتی جو علاقوں پر علاقے فتح کرتی ہے، مگر کہیں کسی کی عزت و آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالتی؟ ان نئے فاتحوں نے اخلاق کا یہ نرالا کرشمہ بھی دکھایا کہ اگر دشمن کے دباؤ سے کبھی کوئی جیتا ہوا علاقہ انہیں چھوڑنا پڑ گیا تو وہ نظم و نسق کے لیے عوام سے جو ٹیکس انہوں نے وصول کیے تھے وہ سب یہ کہہ کر انہیں واپس کر دیے کہ یہ ٹیکس ہم نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے وصول کیے تھے، اب چونکہ ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے اس لیے تمہارا روپیہ واپس کرتے ہیں۔ لوگ اس وقت تک جن حکمرانوں سے واقف تھے ان کا حال یہ تھا کہ اگر انہیں کبھی کوئی علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا تھا تو لیا ہوا روپیہ واپس کرنا تو درکنار، جو کچھ لوگوں کے پاس ہوتا تھا وہ بھی لوٹ کر چلتے بنتے تھے۔ یہ اولیاء اور انبیاء کا سارا اخلاق کسی حاکم گروہ میں دیکھنے کی کسی کو توقع نہ تھی کہ وہ سیاست اور ملکداری میں اس امانت و دیانت سے کام لے گا۔